ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور مهدساتها، وكل مهدسة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ميتشتا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكني عن كابك رفوف. وإذ أخذنا ميثاق kum sande min nanguno horare modon onon bani israila en bimi la tasfikuna atin rufon dima'akum jiide mele mon pati jutte jiide mele mon mana fay goto e bani israilanki pati yuppa jiidam bani israilanki ɗum min nangodirino e modon aada e dow ɗum. Eyi, la tasfiku ba'dukum dama ba'din, yogo moɗon pati rufa ƴiƴam yogaaɓe. O wiye mana majjum la tasfiku dima'a ghayrikum fa yasfuka dima'akum, wiyama kasen pati jehe ndufa yon ƴiƴe meele woɓɓe so ɓen gara ndufa ƴiƴe meele moɗon. Nena so on gadi ɗum faka annakum safaktum dima'a anfusikum, ana way hono onon woni hal woni yuppuɓe ƴiƴe meele moɗon. Kasen wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, ati jaltine kohe moɗon e galleji mon. Mana ɗum dunde la yukhriju ba'dukum ba'dan min dari, hay goto e moɗon pati yaltina goɗɗo e nder galle mum, iwde galle mum. Wiyama kasen mana majjum la tasi'u jiwara man jawarakum fataljiuhum ilal khuruji bi su'i jiwarikum, o wiɓe kasen kala koddiɗo e moɗon pati bonna koddigal hakkude mum e koddiɗo muɗum o, so ɗum fooɗa ɗum hasindina e koddiɗo o fewde yaltude. Waleykum salam wa rahmatullah. Eyi, o wiɓe ɗum ndu woni mana o. Kono ala kulli haalin, joomiraɗo jonta jee fo on nangodiri e maɓɓe aada e leyɗe ɗiɗi kalɗen joni joni ɗe, ati ɓe dufodira ƴiƴe meeli maɓɓe fay goto pati yaltina goɗɗo e nder galle. Summa rafti aqarartum qirruɗon ndin aadi, kiriɗon annahu haqqun kayru ndi gonga, wa qabiltum jaɓuɗum ndi, wa antum onon tashhaduna, ɗon cetti hande onon ya ma'ashara alyahudi, ya ono alhudiyankoɓe, oɗon ceedi, wa ta'tarifuna bil qabul, oɗon qirritu wiide on jaɓi ɗum, oɗon cetti mana on jaɓi aada. Summa rafti caggallu fu antum onon ha ulaji onon ɓe, taktuluna onon ni mbara anfusakum kohe moɗo, ay ko woni mana majjude yaktulu ba'dukum ba'da, yoga moɗo na wara yoga moɗo. koromborondir wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim oron jaltina yoga e modon e galleji mum tazaharuna alaihim odon pabo wobbe dow mabbe e habude mabbe ndeno fa jaltino be der galleji mabbe odon ni ngadano e on paabo ndiri e dow yaltinde ɓe on paabi ke woɓɓe haɓude maɓɓe e yaltinde ɓe kasen on paabondiri e dow ɗum bil ismi e dow wadde junub sabi on lutti ko aadondirno ɗon yo Allah ko on gaɗiri ɗum wala odwani e ɓeccitade kaajje e toñange sabi oɗon kaɗa wadde noon kase on aadondirama wa in yaatukum usara so tawi dahaɓe gaari e moon tufaaduhum cootita ɗon ɓe gara a hamzatu hamzatu kañum ka jangiri usara yaatikum usara wa huma usara o kañum usara o fuu fu jamɓu asiri yo ɗum jamɓu asiri asiri o woni sengelie o kañum woni mufrad ko noon ɗi fuu ɗi mana goto usara e usara ɗi fuu ɗum jamɓu dahaɓe ɗum on nangodirama aada muɗum so tawi ni dahaɓe gaari e moɗon mana so tawi bani israila ke kala ɗomo nanga e adna o somo waɗa maccuɗo il faut jofonno gaɗa yomo livré ko ƴeleyki haare mo nanga fon mo jamba somo nanga somo wujje somo naɓa mo waɗa maccuɗo o nananim quelque soit ko jomum wi ana nanga il faut dokku yon ɗum cootirɗo mo ndinɗinonmo ɗum du on nangodirama aadi ko faadu hum cootirɗo jomum mana birmaji jawti ma tunki zuno hum ndenon ɓe kamɓe nangaɓe ɓe iwde maccu ngako eyyi ni woni no ko yamira to moɗon to wa qara ahlul madinati kamɓe madinankoɓe mana qurra woɓe madina ɓe wa asimum kañe asim walkisa iyu wa yaqub ɓe ka fo jangiri tu faaduhum ayi mana tu baadiluhum battodiron e maɓɓe so oɗon jogui dahaɓe maɓɓe joppon dahaɓe maɓɓe ɓe totta on dahaɓe moɗon warma du o ngala dahaɓe maɓɓe eɓe nanga jawdi dokkonɓe jawdi ɓantonɓe moɗon ɓe ndinɗinon eyyi mana tu faatu baadiluhu ayi arada mufadatil asiri bil asir tottodirde dahaɗo e dahaɗo min totta on ko moɗon totton min ko ame eyy aya ni woni no no jomiraɗo aadodiri e moɗon mana haalaka kanko suddiyi komo wiide kanko suddimo wi inna allah taala allah towɗo o akada ala bani israila fi tawra kanko allah subhanahu wa taala omo jaggi e dow bani israila yemɓe to tawrata to e mo nangodiri e maɓɓe toon ndin aadi allah yaktula badukum baduhum bada pati ɓe mbarodira e koye maɓɓe pati ɓe kam kase wala yukhriju baduhum badan min diyarihim pati yoga maɓɓe yaltina yogaɓe e galleji mum eyyi wa ayyuma abdin aw amatin wajadtumuhu min bani israil kala maccuɗo na korɗo mo tawɗon ɗum ana eɗeyi maccuɗa ko ona korɗa ko jeeya bani israila en fastaruhu coodemo bima ɗama min samani wa atiquhu coodonmo kala ko coggu makko o dartori ndinɗinon wa kanatu qouraysa banu qouraysata ndu suudu baaba alhuudiyankour e laatima eɓe ɗo madina ɗo kamɓe ɓe laatimo hulafa al ausi kamɓe ɓe aadodiri e bani aus suudu baaba ana ɗo madina ɗo araɓe ɓe eɓe nangodiri e muɗum accor arme ma mana eɓe kunodiri e muɗum en laatiki gootum ko wari e amin fuu wari e moɗon paabo ɗon mimin paabo o ɓe nangodiri hoolare dow ɗum wan nadir bani nadir dun do suudu baba al hudiyan kooru do madina woni woni dulati hulfaul khazaraj dulati kanyi du holo ndiri e bani khazaraj de no khazaraj kanyi e afami e hausi yo be habbe kabasan wajonin suudu baba al hudiyan ko bi holufu kuno ndiri e suudu baba wotu e diro suudu baba جوري وكان يقتتلون في حرب سنين بلاده وكبا إليه ينغني إليه والده بالكبا فيقاتل بنو قريزة مع خلفائهم وبنو النجير مع خلفائهم سبيدو عرب الإجمون دي كبي كم ببني إسرائيل ببكتش وبفون يتقو يوئي قولو دي بمورن به كبا يكونتر بيرو يعني بنغنوني دي يَنَجُونِكَ وَإِذَا غَلَبُوا خَرَّبُوا بُيُوتَهُمْ خَرَّبُوا دِيَارَهُمْ وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْهَا إِكَلَا فَدَّ غَانِي وَغَادَ الرِّجَالِينَ لَا تِلْكَ يُنْفُوي يَادَ بِهِدُو بِنَاتَ إِلَيْ لَيْغَلْ هُنُو بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنْ فُولَا بِبِهِ بِنْغُرْجِنَا قَلِّيْجِ مُودُو بِلِبَا asami be jaltina dum e galle mudde laato yo refuse e joni ka de didi fu e ngada no hobbe fu ban ngada no wobbe parce que minen be jingani be e wona be jingano be haddi so min kabita so be jingano be pod so na jaato galle mu wodon ton min jaada hi e joni ka ni ro wodi a jonka dum laati kambe hoore be kabi jonka kambe hoore be ngurjondiri suudi be pirti galleji ma kambe hore be jaltini yo mabbe der galleju elay o golle e jonno waiza usira rajulun min al fariqayn jama'u lahu hatta yafduhu wa in kana al asir min aduwwihim joni be lati jonka so tawi won nangabe hen so haus nangi bedo na khazaraj nangi bega bani israila kambe bani israila embe kambe groupuji didi peccudi didi ndiyentina afami e cioti to joom so tawi bani najiri en nangi bani quraiza tanke goto ga mudu yanga kambe kambe alhudiyan ko be so won nangube he yogabe mabbe dahi dum kambe nangube be kanyi e bedo nangana be fu be piya e cioti to joom so tawi dedo nangi mana arabe men nangi awse khazaraj kadi nangi goto e le pelle didi alhudi en golde toujours be didi fuf be ngadan cotiser de cioti toujours mana so to gongol kay be do fitim e be jabi so kambe hakkune mabbe so hakkune mabbe way mabbe fu be jaba be cioti ti ni en be ngadano joni dum woni ko arabe be fa ayyarahumul arab arabe ay binirbe dowdum ay wayqulun arabe nambiya kayfa tuqatiluna huwa hakabir fayman odon barabe le wolde odon kabay mabbe kashen sobe ndahama nawno on nangi goto mabbe watufdunuhum daron biyon kashen on soti to tobe tay onone on kabiya mabbe yalla ko ogole ne قالوا بي إنا أمرنا أن نفديهم إن بي بجابوا بهم إن بي من جميرام يومين شوتفهم قال ربني إسرائيل جاقا يومين شوتفهم من جميرام دون بجابوا بهم كنهار فيقولون عرب بهم بي بهم دين سنين سيوري فلما تقاتلونهم قصادوا رنكب مر sotaame nangoyama on gadde jawdo onoron kabe mabbe woron balla nangobe bebe ele haa ngoro mba ende nako o golewu e galu be bi inna nastahi an nazilla khulafauna minen ko jeta mere balla beero ko ko maamen fu ana hersa tawe mo akondirno e mo aadondirno o khoya fole tawe ada don a jinganaari minen kerso wadde du sa min nangondire mabbe aa dum woni ko كمين بلير سبيحة فأي رحم الله فعلى الله رأي بني ربي دون كسر جو مرار هورم ينجي ربي أو غل فقال جومرادو ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تقال خنان قرون دي دو آدي سنجبلون تقال مجيو أنو غوري أنو ممبر قويني وهو مخرج وهو محرم عليهم إخراجهم يقول الهالي يلسن دبي قال لي مبي أنا حرمنا يمون بأنو نيو أرم بلا وقبي حبو دي مبي فام بالو وبب شرك بغلجي مبب فام بالو وبب يلتل بي شودي مبب وانون انجلت نو بي شودي مبب قول الهار مودو انا هار من ايمو سنجر نوحنو دون نول افتؤمنون ببعد الكتاب تلا انقول دينا يوغا دودر لي وتكفرون ببعد جدو يوغا ميز انقول دينا شدا او اكالادو جومو ننغاس ويوغا مورو ننجي يوغا so dem wallondir tom be be nangi yogabe dum ka oran jabo on chotidu kono ko wiya pari kabo e joomu en ko on jabaa on kabe mabbe ko wiya pari ngalti non be e chuudi mabbe ko dum do jabaaro ron jalta den on ngondi nan yoga dewta be tawre tan de ko jippina e modon ko baaso ngondinde yoga den non ni so dum woni golle mon fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya joddi wala na kala golludo o golle modon so wana hersa do suudu annado joomu en aiban do joomu en loha koya tilu suudu annado fa khana khizyu bani quraizin banu quraizata hersa mo lan do wadi bani quraizata e jilado annado alqatul wasabi bembara bendaha السلامين بين بريد يوم الأحزاب كان دوري في سنة عاد حكر مرد نورا صلى الله عليه وسلم نورا صلى الله عليه وسلم هذا مرد وري كلب باورا بانده كبور غالي مرفوف مري كلب جب مرد نا كلب وواوا بانده كبور غالي دهيد وخيزي بني نجير بني نجير دولانا اي بني روندو هرسا مولانا ودي مرد جلال ندو الجلاء والنفيو من منازلهم إلى أجر إلى أجرئات وعريها من الشام. لاندو ويندي ما بيجو لون تصورة الحشر. الجو من الرواجين بين ما بيجو بيجو لو مدينة لو بيجينا يهودا قال لي جماعة المدينة اتاسو جماعة بيجينا يهودا جت ما بزرد ناجي تمرو جماعة بيكل بنا نبى نوكو بزرد أجرئات كنيه عريها بنا نبى فاشام ben jaltina madina ngada refle falat kambe dun am ko yenda hebibe be girado asna to kambe woni be nasalam duino wonde hendu arem men to kambe woni be nasalam duino wonde yo hendu arem nyaw arem men kambe ka kafa en barda kambe ye yawmal ahzab de makkam ko be ngarno so kippi madina de bida e ngegu be ya be bida e ginaa de e ka egu je mbadin ta da bay mu so egu mbaɗi daabay maɓɓe so eggi mi egginaama ɗon yaade fa sam je agri atim kañi e ari ha tolo koloji wonde ndonguɗen tafsir rawan ɗiɗa won woɓɓenen ɓen ko ñaw are munen hendu ñaw are maɓɓe ko o ɗum wona ɓe ɗum wona ɗo on ɗi jukkungoji ɗiɗi e ɗe koyendeji ɗiɗi heeɓiɓe kamɓe bani ɓuraysata kañe bani nadina ko yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab ñande dargal kasen eɓe duttite kasen ɓe nannoye ko ɓuri sattude e jukkungo mana lette ɓurde fo sattude ɗum won ndiyate yiite ɓe gara nanede lakara jango wama llahu bigafilin amma ta'malun lando lataki ana yebo hono ko gollo ton ko de ha ko lando yabaki de salanam didun mana lando yafata ko on dun de kanka on maje kesra ko jomirada na yamiru dun windedu fa inna alaykum la hafizin kiraman katibin ya'lamun ma taf'alun be an gonde mo kanko ibnu kasirin kanye nafi'u Abu Bakari be njangir bil yaa'i wa Allahu bi ghafilin amma ya'malun be njangir ni jonno wal baqun heddi be fu njangir amma ta'malun allazi ulaika allazina ashtaraw al hayata ad dunya bil akhirah ay wadda o golle be sennu be yoga dewtere de so gondi ni yoga mayr so ngadi ko laando hadidum be ebe woni sodube afami ngurdan aduna e so be totti be dokki laara ngurna maga adna do be codi dum ko dum be dokki sa sodi ka animo badalata wonata hakku men e battondiron day ko dokkuda kam day ko dokku maami dum e ciorni den no be codi ngurna adna dan be jidi dum be gollani dum be kippi e mudum dum tan woni ko wallahi bel fa ngurdam ngarda tan wela tan dum tan woni ko be kinni dum fa hande dum woni golle mabbe be acci gollande lafara e ngam hedde hono ko woni to lafara ko be acci dum dum be acciti so be nangi adna e adna o ne so timmiri ben wonton to accuda to a jowowoto gannanguda ga amayo dum timmi ko dum heddi wana perdo tan heddi ay be jukete be lafara jamu dum sabe te jomiraado wi e wala fu gado o golle so wana tay mo jukudo ni na dargal kase mo rutine fewde e jukugo ko ko fusata fala yukhaffafu anhum al'azab wala hum yunsarun yalla dargal jukko ngo luudo ko fuyi finta ke mabbe jukko ngo degere mudum ustata ke mabbe fes e kashan wala hum yunsaruna bala ta'khudhu ibe faabe e kebata to fu paabo sodo ma an wada be defense yidi lando jukkata ko dum kebata dum to la fara jam denno en faami e hala Allah subhanahu wa ta'ala ka yo be jukkete be la fara wala qad atayna musa alkitab wi haqiqa mi hokki musa alkitaba deftere den hokki dum musa mana deftere tawre mo hokkani jumla tan wahidatan nde tappa fa nde tidi mo hokkani yaya jangoy musa e jangudo annabaɓe fu jangube sona mo meɗen o mana mo kawruɗen e zamane muɗum o naɓe fu ɓe annabaɓe meɗen ka jonno mo kawruɗen e zamane mum ɗo e o woni mo janggade mabɓe dewtere nde tappa fa tidi winda fa nde hiɓɓi so musa tottani wa qaffayna min baadihi birusul moy min jokkini caggal makko kanko musa nulaaɓe woɓɓe wona kanko woni darñam nelaaɗo o caggal makko nulaaɓe woɓɓe gayi min jokkini ɓe makko mana ɓe gayi min baadihi birusul kono noon eɓe jokkodiri eɓe jokkodiri faa min dokki wa atayna isa bne maryama albayyinati min dokki isa ɓi maryama o dalilaji peeñuɗi min dokki mum manamo hokkama addala laatil waadi haaji dalilaji ɓangguɗi ko hollata mo nelaɗo allah ko hollata laaɗo tan woni bawɗo ko hollata bawɗo ɗum kañum tan hani rewede ɗo ɗum ka fof mo hokkama kanko isa kono ko jomiraɗo haalde suratu ala imran e kañi e kaye fijiɗi a ɗima hokka ko woni to suratu maida a faami ɗum fo haalama haqila wiyama kasen aradal injil ayaje ɗe mana ayaje ɗi injil jangueteɗe so kala no laaɗo rewirte kala gotum ma ko allah peññina ñawore shirku kañum e bidia e ko harmi e ko dagi mana wo wiɓe ɗe goni ɗum komo wi wa atayna mu wa atayna a faami isa bne maryama albayyinati mana ayaji ɓangguinoje gonga e pene gonta tawre to wo wiɓe ɗum ɗen wa ayyadnahu bi ruhil qudus e jonin mana udu si ɗum o e du o fu yo dammeteɗum sana ibn kasirin kanyi woni cukuro dadi gudasi kanyi gudasi kanyi ta sukki dada sana heddi be pop fu njangiri be danniha e jono dun lugaji ko way hono ruubu kanyi ro e dun lugaji idi andade arabe joni wa ayyadnahu min chemmilil mom kanko isa ruhir gudus hendu landu e hendu landu mana e arada we wide arada arruha allazi la nafkha fihi wal qudus huwa allah adafahu ila nafsihi takzima wa takhsisa ruhu qudus jon waqta faludo e waqta lafu be lutun bi kam muri babbe hodo muradu ruhu qudus hendu sinindu hendu lam jomera halu hal mudundo dum hunu wawi be ruhu qudus yodum mana wonki laaki e mana fufa jomera don taye fu o fufi wal qudus mana ya allah woni muradu qudus o mana hendu makko kanko allah ceniro o qudus o wana sifa wonande hinnu ele yogabe ko kay mo dafi cendu e makko kanko allah subhanahu wa ta'ala wi naada kallahi honno dafiri ngelobo ngay makka moy baytullah mo dafiri suude makko rasulullah wono kanko al qudus e andi ana je inde allah cappande jeena jeena de ngena moy ruhul qudus cendu makko kanko allah ngumo wuttini ndu woni ndu mom panginiri ndu musemminiri mana kuna wetno isa mana isa taga ko e hendu wana mo taga ko e baba wala baba den ndu hun hendu ndum ndum ndu jogira ta tagi moy mudum mana ndu woni dum musemminiri isa wadu neddo wadu cembi cembi diddo afaan wadu dari won yarube e dow dum e lay hono ko be lutundiri kambe moori baabe e khabaru mayru ko e kasen e bi mo ko jomiraaro takki hendu e muru ko mana takri man teddinde hendu ndu wa taksi sa e heeso raade kanyum tagi no goddo taga ay jonno wo wi be dun dun jibril kay wete ruhul qudus daga andi aaji wadum ul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq jomiraaro indi to so be landimama homo jippini qur'ano qul annulaado wi nazzalahu ruhul qudus mana jibrilu do jomiraado muyri dum jibrilu kayum jaati e jippini qur'ano e madda e maada fotomo itti o min rabbik itti on to jomira mo jippori hodum bil haqqi ngoma faama tabintina ngo dum wari so suratul nahl to den en paami e wiibe ko jibrilu kanko woni jibril pay pay pay ruhu qudus o mana o ma takka e isa e halaka dum ana jogi sanaduji cellude bangal ibn jibril e kanyum woni hono gardi kor isa e o mo wondi on kala do o yi e mana e o yaru be dum e ala kulli halin ruhu qudus o jomira jonta je fo wi do ko buri hen cellude e lay bangal halaji dum yodon jibril جن أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون جرذاريب يا معشر اليهود ونهيد وندن اليهود يقول أفكلما جاءكم بلى كلا لوري أمورهم نلا رسول ونفاجر جاءوا كلا نلا لوري أمورهم kala nde jaa wari wono mafuulu gondo caggal o wardi e harfu jarri ndeteedo baa maana dum woni ko mo waddi ko waddani um wete joni jonka wona kadi taw wari an kase waddani denno kono no mo wiiri don waddi do joni bi mala tahwa kala nde nulaado waddani on bi mala tahwa anfusukum ko wonki modon belaka ele nyaawoji e ko on jiɗa istakbartu o mawnin cin su de gon din de wona ko jomo wadde fa fariqan kazzabtum won fedde woni don won fedde hen on pennudu wono pennirdo Isa wono pennirdo Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa fariqan won fedde anay anabaabe be fa taqtuluna don baro dum jeeto non bari ro zakariya kanyinge e yaya en on badir on dennengal anabaabe wobbe kasir ko jeebe barba wa zalika anna al-yahuda kandar huja kanu bi latima iza ja'ahum rasulun bima la yahwuna kazabu kambe latima kandar huja ko be jikku mabbe sunula do wari e mabbe waddani be ko be dela ka tan be pennan nula do dum ka be jabata fas fa in tahayya alahum afami qatalahu qataluhu to tay be delama be kemala ni je warde jomudu en bardum jati ni woni jikku ma وإنما كانوا كذلك لإرادتهم الدنيا وطلب الرياسة قل لا تنيك بسابق أبقد مكة وعدنا دوء توت المكة حوراك توت المكة حوراك فقالوا بأن ذي كبره ديانكو بأن أعضاء آية جبي إنجابنا لأ صلى الله عليه وسلم إبي قلوبنا غلف من ذي برد أمين ذي أمبيد قلوبنا غلف اي ما جمع اغلف وهو الذي عليه رشاوه دون كو امبودي وني دوم كلا كو امبي وانا هونو فوران دوري جوني كلا كو غادا هين ني وي ان وي غولف وانا كو ادو دو سابي نيبما غوركو مو بول نافا ميدو اغلف باسكو نغورو انا هيبي ادو فوران يانو بي بي قلوبنا غولف اردا مين دي يدي امبي دو كوي e patto tampinde hore ma min pamata ko karata ko mana wude alaiha rishawa ombode woni do berde de fala tusma unana taake fi wala tusbahu famata ken ma yaqulu kunna rahala dun mana halaka bi berde mabbe de ombode woni hen be nanata be pamata ko kunna rahala qala mujahidu wa qatada kanko jahidu kanye katata imbi naziruhu yurumaju ilahi Qur'an wa nuku kodo qaluhu ta'ala wa qalu qulubuna fi akinna imbi berde mabide ngunye somoji mana eko wonko somi do majju so uddiri so suddide usabi be pamata war suratu fusilat ko ndenno wa qara ibn abbasin qulufun kayinka jangiri gun bidammil bidammillah qulubuna qulufun ibn abbas kayun ni jangiri ayo kanko ada ufus wa qala kadhi kalbi bi mana humana qulufu de aw iyatun li kulli ilmi min an berde amende qulufu o moy mana mudu yodun kaakun gor sutama ma awadi e mudu hulufu udda do sabe en bi aw yefe en bi do wali sinay sabi awadan to hunde unta en bi minen berda men de yode wali sinay nambiya yello dum pali wonande kala mojjere fu ana nata e berde amen de e kala nafafu ana hebe me fahi ala tasmu hadisan illa wa ata minen berda men de telmanu de mojjere min nonata hala fu berde de sona kuño halaka ndena dum pamo ni min ngam mi andiri berde de ni do ngurdo me illa hadisa ka sona hala mara an ka hala mara ka da na'iduhum min pamata ka wala na'ihi min ndena saka ngeno walau kana fihi khairun sunna hala maka mu'iran wonno hen ndenno law'atuhu wa fahim wa sallahu wa fahim sonno ni hala maka moddere wonno hen na berda men de kuño hala ka ndena dun na de pamuko nan sayi de ramede pamata kalta ko kalta ko moddere wala e ko kalbi kanko kalbi moy ni woni mana ayo e ko be jabi ni la sallallahu alaihi wasallam ay zolali bal mana dum fuf mana berde de uddi wala berde ma gano bono moddere wala nula sallallahu alaihi wasallam ko halta ko moddere wala kan la wana لأرهم الله لا نريد يود يرمني مجرى حبتين هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاني خدري ما نكاني ريد في اتباع فامدبو فبلا نمو يناري به حد مجرى حبتين فامد مجن النفطرة فهالشيء فلا نمو ينام يشابه الجوهرات لأرهم الله لا نريد وعبادهم وانتني به أن كل خير يوريك لما يرفف en jomirade ni woni ha sabe hodum lando wadi ribe mabbe be kufuri sabe kefra gal mabbe fa qalilam ma yu'minun ana fandisan san ko be ngon inti bala qatada maana ko ngada tar mo imana majunde la yu'minu minhum illa qalil wala gonino e mabbe sona yibbe seeda yibbe chat e to won gon na فبلي أن من آمن من المشركين أكثر ممن آمن من اليهود سبحان الله صلى الله عليه وسلم وركو كقول إني المشرك أم بيك وبره هؤلاء إلا كقول إن اليهود ينقول بيك كقول إني المشرك أم بيك وبره هؤلاء إلا كقول إن اليهود فقليلا فقليلا يؤمنون من فندي فندي سنكوب يقولون ونصب قليل على الحال قليل أو منش برام على الحال معنى الحال ما قليل الحال ما قليل فانت ما يؤمنون كبن قليل نوسو قليل ما قلن أهم غوصلته على قولهما فقال الواجدي معناه لا يؤمنون إلا قليلا ولا إلا يؤمنون لا قليلا ولا كثير الواجدي قال الواجدي ولا فكبن قليل وناكو السيادة وناكو هي فكبن قليل كقول الرجل للآخر كويهنا سنقضي نقضيون ما أقل ما تفعل كذا يقول مولى فنني أنكم قد سأكون قول سادو مانا لا تفعلوا أصلا أقول سادو فس أنك أبطان فيهم مانا كم كواجدين كموذي فيهون بقول انتاهم دون مانا مرار حالك سؤال ولما جاءهم كتاب من عند الله جورين دوتر وريا مبه مورين نكو الله يرديوني القرآن ابن جودي فلان أنني نلاق صلى الله عليه وسلم ودي مبه دوتر القرآن جبنا لدوم الله صلى الله عليه وسلم لأو وطو وانو نسب لما الوقتية وطو لما يزاق صلى وطو دوتر وانو kono dewtande alhaali mum way ene warnoode musaddiqu ene goondin maana ko le haalata ko ana furri lima maahu ko be jogi e dewta mabbe de ko jiddi ngala kallo jiida yeddo ndiri hen atankambe be andi kambe ittu ko wonno do go so ngari hen ko mabbe ko nyen ko mabbe ko yeddo ndiri e ko ni wala salam salam way go parce que ido yeddo ndiri ko wonno do go jaati aslam e sona dum dewtare nde sa kala ko jippi e tawre to haqi ko to lamu to imuri Musabi, Jogaravi, Deutan de Musadiun, Devari, and a Gun Inni, Lima Mahu, Honoko, Wundi, and Kokobin Jogitum, Yani, Mana Tauratum of the Gil. Bakanu Kambal Hujan Kovelat no Mim Abu Kadi Nelaka Sallallahu Alaihi Wasallam Nuled. يستفتحون ابن دارد يولان أولوب على الذين كفروا يدو هيفر به يولان أولوب يدو هيفر به مانا على مشرك العرب يدو مشرك ان عرب به يولان أولوب يدو بن ان عرب به يولان أولوب يدو بن وذلك الوجد أنهم كان بكانوا يقولون ابن بينا إذا أحزنهم أمر ودهمهم عدو sotay won huude sulinyine be na hono wel no ko jaa e waybe mabbe mujibe na ngari anka kippima be khodum de biyalla allahumma ya an allah unsurna ya awallu min alayhi yadu be yimbe heferbe ballira min bin nabi sabe annabaji al mabusun wetedo warto mana ngaddama wetedo fi akhir zaman o tinna waddum na wallir min sabe makko الذي نجد صفته ممر ان تورا صفه مور في التوراة الى التوراة يسوب به انهم يجوم الرفابون فكانوا ينصرون ولاتهم بالله وكانوا يقولون لأعدائهم eben biyanno waybe mabbe haboobe mabbe min al mushriki ko je mushriki ko ja e hef mushriki embe kada azalla zamanu nabiyyi en bi de zamanu annabaajo badi fi o zamanu annabaajo badi yakhruju mo waran mo yaltina bi tasdiqi ma qulna hono gonjiranta ko hono ko min kalanta on ko so mo wari min gondi namu fa naqtulukum ma'ahu qatala aadi wa samud wa iram min bara o wondude makko ko way hono afami wargo aadin e warde iram o joonin aya o ka kayum wi latima yastaftihuna ala allazina kafaru eɓe tewta ballal e dow ɓen heferɓe ɓe wiide ya an jomiraɗo ya waddu nabiyullahi garowo cakkide zamanu o won ɓeyduɓe hen jaltinama e amen min gonɗena min tawde mabɓe min piya ɓeɗo heferɓe e haala ka ni woni noka a faami noka yaawi joni fa lamma jaahuma arafu yo hono koɓe anduno ana jogori warde wonnuraɓe sallallahu alayhi wa sallam ɓe andi garoji wona windi e tawrete nura sallallahu alayhi wa sallam garowo ana windi toon du somo warimo wona gonowo bani israilanke koy ɗum e hooreɓe ɓe andi ɓe hande no windi to hono koɓe anduno pay ko ɗum Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam eɓe andimo min gayri bani israila mo garowo ko wona e bani israila mo yaltata ɓeɓe andi an toon nde mo warnode wa arafu natahu ɓe andi sifa makko gilata tawrede to o sifata hu fof ɓe warno nde ɗum ɓe anditima kafaru bihi jomiraɓe ɓe jeddima saabi hoɗum bagayam mawninkinare wa hasadan e haasidako mo yaltoye ɗo araɓe ɓeɓe jogori human bindeɓe e ɓeeta gawno fulɓe tan jogori ɓaleɓe siyama joni annabajo ara wara ka anna fulɓe kañum gonno seekuɓe kala won seekuji ana wara jalto e bagoraɓe na jalto e goɗɗum waranta mara on warka o waɗa ɗum ko nani toon sifaji ɗi mo wari on tawi mo yaltoyi toon hankasen mawninkinare kañum e haasidako nangui jini jokkata ɓaleɓe so tawi lando yafo en so tawi misalu o ay hono ni woni no ɗum no ɗum wayi e warnoɓe jiimoɓe tawi hono mabɓe yawade aaano araɓe ngala araɓe kañum kamɓe kettika modigaka kamɓe jangga dewta kamɓe kalanta ɗum ko ɓuuri hewde mabɓe ɗum kamɓe gooni gonɗe e jooɗiɓe e gelle ɗe ɓeeɗo baadiyankoɓe ana gueɗo kare ko jooɗiɗo wuuro ana yawi baadiyanke baadiyanke woni foof ɓe jawi araɓe ɓe foof ɓe gana baadiyankoɓe de mais baadiyankoɓe ne kewi mɓe sa eɓe jogui gallo jogiɓe gelle ɗum woni nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam e ɗum woni no gelle makka ɗe ɗe ka ñiɓuɗe gana baadiya gelle guure mawɗe guila nden umana en faami baytul maqdis en madina en eɓe jogori hono ɗe gelle ka ɗaifa en gelle mawɗe ɓe jogui tafitiɗe kono e ley village o ko saaki jokkoɓe dabaji ɗum ɓuuri hewde aleykum salam ɗum ɓuuri hewde e kasen duɓe keɓari dewtere ɓe ana jogoriɓe wummanɓe wumman bindeɓe ɓe gala ko andi ndeno ɗum fo aɗa jeeyani e kanko nuraɓ sallallahu alayhi wa sallam warnode tan jonkam mawninkinaɗe haalida ko nani sana ɓe andi kay eɓe andi guila mo warari ana windi toon yomo araba mo latto makka mo jibinte madina wonata fergin makko tomo jooɗo ɗum fo e windi jonno walamma jaahum ma arafu nde hono koɓe anduno garol muɗum ana wooda ko nde ɗum warnode e jomiraɗo wi kafaru bihi ɓe jeddi ɗum hoɗum bagayam wa hasatan saabe ɓe jeddi ɗum saabe bewre mawninkinare wa hasatan hasda fa la'natullahi ala alkafirin ɓe laati heferɓe se kafaru bihi no ɓe jeddi momo no hankaten fa la'natullahi moye kuddi allah woni ala alkafirin dow yeddoɓe nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam na yeddoɓe allah mana kuddi allah laaɗo jooɗata so wiyami huuɗi kaak no kuddi makko tan mo dirtinan ɗum mo itta ɗum e banggal yurmene nde mo heten ɗum banggal tikkirata mana ɗum woni kuddi joni lanata joni eley arabu pay pay woɗɗintingol woɗɗingol ayni ɗum woni bisa mastarau bihi anfusahum yowraru yuboni hono ko be cuwoji pittaji mabɓe mum bi isa wani ɗi fiiluji ɗiɗi fiilani maadiyani yoɗi fiiluji ɗiɗi maadi bi isaka yonen wuji alil madihi wazanni ɗi gadira pour mantugol kañu e ɓakkugol nima waɗira pour mantude hunde bi isa waɗira pour ɓakkude hunde ni ɓe gadi fiilu maaji kañu no la yatasarrafa nde pirlitata ko ɓe ngala mo daari ɓe ngala amru fiilu ma tuɗuliji ɓe pirlitatako tasarrufal afaali hono no fiiluɗi pirlitorto daraba yadiribu darban duruban en daaribun madurubun en pirlitatako ɗum mana bisa allazi iftaru bi anfusihim boni ko ɓe cuɓani kohe maɓɓe kina istabalu albadila bil haqqi saande ɓe battiti a faami gonga ɓe jogii o ɓe gossiti ɗum fenaade saabi jogino ko sifaji nuraji sallallahu alayhi wa sallam gonga ngoni toon ɓe mbinɗi ɓe itiɗi sifaji ɓe ngadi hen ko ɓe jiɗ batti ɗum ndenno boni ko ɓe cuɓani hoore maɓɓe e o goɗɗe ɗum mana bisa mastarau bihi anfusahum wagila wiyama al ishtirau ha huna bimana albay won mbiɓe ishtirau gonɗoɗo o mana coggu yo mana coggu jaati mana coggu wal mana ndenno bisa ma ba'u bihi hadda anfusihim boni ko ɓe jeeyiri e muɗum gueɗal maɓɓe ngal jomiraɗo hokki ɓe rey taw reeta ko jeeya sifaji nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam hokkiri ɓe ɗum gam so nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗi faaɓe annde tan ɓe jaawa gondinde ɓe keɓa hen gueɗal maɓɓe moƴƴal ndenno boni ko ɓe jeeyiri gueɗal maɓɓe ngal ɓe dokka ngal won yaaruɓe o manata ay mana majjude iftaru kufri tan wa badalu anfusahum linnari on tawoni ma haala ɓe coodi keferagal ɓe dotti koye maɓɓe jaayi coodi keferagal ɓe dokki koye maɓɓe jaage ñaamaɓe aɓe jedduɗo allah so yeddiniraɗo allah ka o kaadu hokkuɗo hoore muɗum jaayde mana ɗum woni e mana ko saabi an yakfuru bima anzalallah saaɓe jippi saaɓe ɓe penni ko laado jippini ko ɗum woni ɓewtere qur'ana nde wala koɓe penniriɓe sona bagayan sona bewre mana ay hasadan hasdako waslul bagayi joni lugare bagoyde asul muɗum alfasadu bonanda kala ko hunde hunde bonde fuu ete baga ey bagoyi joni ɗum yeɗo e mana hunde bonde jogaɗo ana wiya bagal jurfu isa fasal gañande joni so tawde wayritiki nde wonti ɓuuri nde boni nde fuu nde luuɓi en mbiya bagal jurfu gañande nde boni mana fasal ne ɗum ey mbiya ɗum kamɓe araji e hono noon wal baguyi kase mana muɗum aɗa jogii toon e dorisi mu jaasi asle manam ana wiya sulmu toñaki e ɗum tu baguyi ana wiye noon toñaki ɗu ana wiye baguyi umɗu ana jeeya e toñaki wa aslu hu noo kono aslu majjum pay pay kasen aɗɗalab yo ɗaɓɓere eyo ɗaɓɓere koye woni wal baahi joni ɗaaribul zulm baahi joni ɗaɓɓowo mana ɗaɓɓowo toñaki eyi baaki asulo e ɗaɓɓowo kono ɗaɓɓugol ngol ɗaɓɓowo toñage ɗum ɓe gaɗe dow majjum ngol baaki mana ɗalibul zulmi wala hasadi mana ɗaɓɓowo toñage ana wiye baaki wala hasidi du ana wiye baaki par ce que hasid yaslimul mahsuda juhdahu ɗalaban li isalati ni'matallahi li isalati ni'matillahi ta'ala an joni kanko baahi o joni ana wiya tewtowo toñani omo wiya haasidi saabi haasidi toñan honomo haasidi o e yidde haɓude e muɗum fa itta nema allah waɗi e muɗum o ɗum waɗi so haasidi ɗum ana wiye baahi ɗum ɗo ana wiya non e mana e qara a alu makkata wal basara alu makka wal basara ɓe ka jangiri a faami ay an yanzila kono e mbe an yunazila mbiɗen an yunazila allahu min fadlihi afami en landu jittina e jaw en jangar ronto joni ayu nazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi jonin mana bagayam be bewi be kasi jima ayu nazzilallahu sabe no allah ana jittina afami min fadlihi mo'dir mako ne dun anna bagal mako ngal ko yedewtere mako ne muhakkadun ala man yasha'u min ibadihi usubu mumu yamachir nako be mo jittina ton dewtere mako ne hokkadun anna bagal e o haasi dako dum woni mabbe sabe jomiraaro subi ke goddo mo wona bani isra'ilanki jippino yi dewtere ndi mu hokki dum anna bagal mana dum nabi sallallahu alaihi wasallam o sabi jonka ndemo warno ne be jeddi o sabu dum warno ne be jeddi eh jonka be jeddi o sabe ayu nazzil allah sabe lando ana jippira ne fadlihi yoga e mojjere mudum annabagar mun je dewte mun ala man yashaw yadu mu mu'min ibadi mashal maqdu muhammad sallallahu alaihi wasallam gara ahlu makkah wal qul basra ta be ka ngengi ala an yanzil allah yanzil allah kambe be be ciddari zali o se kambe be jangir dum o babu hu be takhfif illa fi subhanallazi tu subhanallazi asghatu kanye yasin de zukru kanye nukule didi afami gonde zukru fule e ka wanu nazzilu min alquran gondoto israatu to ka be ciddi toka basran ko be toka basran ko be makka ko be ciddi ton kay wa hatta tunazzil alaina kitaban naqra'u to dun be ciddi sali o tudu sala ibn kasirin kanko ibn kasirin wi moy yushaddidu huma e kanje re tikkine didi wa shaddada albasariyuna basran ko be tikkini kase fil an'ami to ala an yunazzila aya eh be tekkini ton be ciddi ton wono wetno afami wono wetno zali zada yaqu tashjidu afama bima yunazzilu gondo finna halito wa wafaqa hamzata wal kisaiy mufri e hamzata kanye kisaiy fi takhfifi wa yunzilu ghais to kabbe ni be jangirun kambe dido be kuyfe be kuyfini zal fi surati luqman dunun amana tan e be luttundiri e nyanki jidi be yana cidda zay on nokko goto be dar ba sa siddu e nokko goto mana basfu wala dum fu qur'an wa iza qila lahu suyanama be kambe al hudi an ko be tagal ko nba sallallahu alaihi wasallam jippi aminu bima anzalallahu ngodi ne ko lalo jippini ko nana qur'an qalu nu'minu bima unzila alaina ben jabo ben be mere ngodi ne ko jippina amen ko ne mere ngodi en tawret yakfina zalika tawret hedi mi sin gappata tawret so mi ngodi no dewtere wonde tawret to allah to imurino musa do nulado no hay mi de ngodi ne ko jippina amen ko dum hedi mi yama yobe ngondi qur'an fu ni be yabato be ngondi ni tawrat sabe do hejib jomira do wa yakfur bi wa wara'a ilay hala makka be ngondi ni tawrat mana e be penni kala goddum fu ko wana tawrat doni hala makka sabe way gondi ndende be ngondi ni ngondi ni qur'an on be ngondi ni tawrat me mi de ngondi ni ko jippina e amin ar way tawe do ngondi ni ko jippina kayma jomira do wana doni hala kaaji ɓe mbi eɓe ngoni e tawrefa eɓe penni ɓima wara ah kala ko woni caggal tawreta fof ngoninaade mana ɗum ne hara ko woni caggal tawreta nane hewi qur'ana woy hen afami e linjilu woy hen sabura dawre en fo caggal tawreta woy ndeno sama ɓe ngonini tawretan ɓe penni kala ko woni caggal tawreta e na ko woni ko woni caggal ɗum to ɗum ɗon jeeya e manan ko woni caggal ɗum to mana miɗen gondinu kala ko wana ɗum fuu miɗen penni e kala ko wona ɗum fuu miɗen penni jomiraɗo wi ɗum woni muradu mabɓe e sehalaka ɗon joni no basiwa sunni be bi elano mi di ijari borade lando wi e kanju ne dum gonno wono ko be bi be penni ko o hol hakko kanju woni gonno fay lando ni jippini dum wono jippini tawrede genno gonga ka sa gonino do gonga imuri fo gonino tan wona suboto gonga goto o tan biya ara gonin dum gonga goddo ara senidi sabu gonga ka lando jeyi do imuri fu safani ya gonino tan ke bon fande hono dewter men biiro ko gonnintande wa huwal hab kayre yone gonga haji ga kayre jaati yone gonga kayre hore musaddigan al hali ne gonninni dima ma ahum ende forrini e ko be jogi ton bangal tawret be nuttu ngir ta tawret yedu ngira yene jenno ara gonnini de humun kude wonde wari ara gonnini hono penni sa den hunene kas so tawa ma agonni do gonga ara gonjini ka haala neɗɗo goɗɗo wari kañum nduwi ana gonjina e hoɗum kaɓirtama ko kasi hoɗum jeddirtam so ni haqiqa ara gonjini e nde ɗo hunde kay capanɗe pen kaɓayma ko sabi goninan moɗowal furri hay jomiraɓe hay kayre nde furri e ndeɓe joguide kayre nde furri e ndeɓe joguide jonno jomiraɓe wi ɓuul annulaɗo lannaɓe jomiraɓe yiɗi darnude hujja dow maɓɓe joni ka yiɗi jabade ɓe fa darna ɓe karal fa ɓe darto net fa ɓe anda ɓe gondi mari koɓe gondi ko ɗum saabi soɓe penni ko wayi joni sono ɓe gondinino tawreta haqiqa tan gondinano ɓuraar jonaɗo wi ɓul nulaɗo an jo hoore wiɓe mana puusoɓe keesio lannuɗaɗo falima taktuluna anbiya allahi min qable o joni so hono yo hono mbarirto annabawe arande ɓe in kuntum muminin so tawi o laati o gonɗinoɓe annabawe mbarɗon tan nuraa sallallah alih sallam warde ɓe hoɗum mbarirromɓe eyi kamɓe annabawe mbarroɓe tawreta ɓe jogino saabi tawreta joni wari jippe muusa kono annabawe gari caggal muusa fa heewi fu tawreta o tan ɓaɗi fu tawreta o tan gondi fu tawreta o tan gondi o joni o mbari zacharia o mbari yaya o mbari annabawe hewɓe fa ɓucci jomiraɗo wi nulaɗo landaɓe hoɗum mbardonɓe kamɓe tawreta ɓe gaddi saabi ɗumɓe oɗon jippino ko oɗon goni ko jippina e mum ɓe mbarɗon ɓe fuu yo bani israila e hono mum e ɓamɓe tawreta so gollir ndenno landaɓe annabawe sallallahu alih sallam so tawi ɓe gonini ko jippina e maɓɓe hoɗum ɓe mbardi ɓe landaɓe ɗum jaabe in kuntu muminina so tawi on gonɗinɓe haqiqa ko mbiɗo ɗo gonɗin tawreta ko oɗon gonɗini ko jippinae moko hoɗum mbardu ɗon yimɓe moɗon wadduɓe ko jippina e moɗon ko jaabu wala ɓe mbawa wiide ɓe mbarari ɓen ɓe mbawa wiide ɓe mbari ɓen saabi ɓe gonɗini ɓen nuraɗo mo gonɗiɗa ka warta ɗum ñannoon selli goɗɗel ngal wala to jomiraɗo darni dow hujja dow maɓɓe netta ɓe donki buusde e banggal jaabo hono noon anna ibrahima enkar darnide hujja e dow namrous ko buhita allahi kafra kamɓe ɗum hono noon buhitu ɓe deƴƴi netta ɓe donki koɓe jaabo eyyi soɓe jaabo walaɗo ko saabi soɓe donki koɓe jaabode pene ɓe kanno senade ka so tawi nde gonga hirni tan jaggal ɗum nde gonga hirni tan jaggal ɗum ɓe nura sallallah alih sallam lanninoɓe ɗum nde ɓe donki yaade fay jomiraɗo waddi dalili goɗɗo kasi hollude ɓe jaɓari fay ko wonta tawreta to moyi walakad jaakum moussa bilbayinati mo moussa hoore muɗum waddani on dalilaji peñuɗe ayaji laɓtuɗe eso janggama e neɗɗo tan paamari wala hen mi famari wala hen yo ɗum haala mum o fuɗon nanaka eyyi wal mujizatul bahira moussa holli on mujizaji jaati ɗi ana tacca kala ko gandodiri e mum ɗi kala biɗo waɗan hono mum ronkam polɗi dariɗi kat sawru moussa no fay goto moɗo ronki heɓoto moye fo feccanede a faami jiyam so ɓenna jippinede mannu wa salwa moussa heeɓi ka e fiji fa heewi moussa waddani on ɗum fuu no waddani on aaje qur'ana mana aaje tawreta laaɓɓe waddani on kase mujisaji ummattakatumul ijla min baadi ko jeeyo gaɗoyi gaari ndi rewetedi ko wona allah caggal makko ko garruɗo ndu soɗo gonɗi noon sundu kasiya deni do ngoni nari ko Musa waddi ko ngoni nari tawreta makko ngoni nari makko demo yaano ne jomiraado wi wadi mo invite mo warata mudum to mi khatum wara wadaro to wara ton balde chapande nay be yidi mo hesa ko kibbi e balde chapande tati be yidi mo hesa ko kibbi chapande nay ko saabi so bando ngari oro dewdo njoppuno Allah ciagal Musa summa taqatumul ijra min ba'di ciagal makko ay min ba'di indiraajihi ila al-jabal ciagal yaagol makko to haire to faamo haade Allah de wonne ngado ngari di dewete to ciagal makko wa antum zalimun wala al hal mo do gon toñu ko e mo on toñol denno on gadi biiru saabe hodu ko Musa ko do ngoni nan do 100% kase on wa iza akhadna misaqakum wa rafa'na fawqakum ad-dur bicite kase on ana jaye luti moro ala de lutu don ko celi don e len ko jippina e mon on celi ko gollirde nyaawoje de Musa wadduno tawre tan e on celi ko gollirde dum biiru dum tiidi on baba gullu tay ne wa iz akhadna min nangi misaka kun holare mor mi bi kala ko woni tawreya onon modi babe jange dum fa famu kala non dum e jangare be ngolli won dum be je horo ngol dum ati chuudo yen hay huunde se mi lanu suudare e mi suudare on kare sa ya anka ko jimi de no bangine onon ka ngolle bangino ko heddi ko mo lanu yidi fu hokka hin ji aaji en nangondiri dum jabudum e kaari mbiide al misaq woni aadu tikkul le cali do ne hono ngani kashe wa rafa'na fawqakum ad-dur yo hunci haire do mon mbiido so on nangari ko woni don ko tan nami hippu haire do ko sabi so kunci haire ne nyane ne wana salagol mu so ngoni non do ronga dum dum fu ko jippina mo ron mais on cadi mbimi khudu ma ataynakum bi quwwa nangi ko dokkum on ko ngollire dun nangire dun doole ngondi non dum jangon dum pamon dum jamiron dum yimbe wana dum mbimi on eh wana ni mbimi wasma'u njabe kon nodde don ko e mudum ko wa adiu dawte ko jamire don ko ko sabi isma'u ana wi'e dawtagol isma unira andi nambe nane kono do hokke mana sangaji mana adi ufte ru hokke sanga mana jidun ajibu njaga ko sabi so be dawtare de ajabu gongol fu nalle de woni sababu mun to so nana na hun fa mana so bawa jabade wiide ne e mi jabi na so bawa dawtare den ko min nande de woni sababu ko de chabi mbimta ko sangaji ana hokke mana majji edu wan je haram du wera du meta al majaz du meta al majaz en jobirado yi wasma u njabe ko noddo do sewde muru ko waadi u dowte e hodum be bi galu indi samina min nani ko ka Allah ko andula manan njabe dowte o joni hakkul mabbe nula sallallahu alaihi wasallam jobirado yi njabe ko nula do noddo do sewde mu ko rewde Allah tan tawe en sita ko goddum gondinde qur'an to Allah to immoyi gondinde kam min yobinirado Allah jabe gondine de tasi fa kebon non woniro jul de mbino mbino don ne wiyama note jabe dowte de do wonno ne hono ngaddo baadu be mbi samina min nani halama e min nani halama kono ko jamir don ko e nibe kalu samina min nani hala ma dan nilal me wa asayna mi luti yami rore ma si nani ko kala ko de me ko nande de nafata ko e wi be luti min do jabata ko biira ngoninta ma bad kon no maw mabbe biiri be ni yimbe be fati ngondine abada sona jeyare men nani murbe men mabbe ni yani az wa asayna yani de amrak min luti yami rore ma wagila wiyama innahum kambe lam yaqulu bi alsinati hu wiibe be mbirari non delle mabbe kani galu ne nana zahira ay oga galu ka qawlu ka e hun ko yalta be hun ko yalta jonno wo wiibe tashirobe be mbiyar no delle mabbe jonno walaki lamma sami'uhu wa talaqawhu bil isyan de be nanno halaka be nangiri halaka yeddude nyabar goninte be yeddi halaka wa ushibu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim wa ushibu injillam fi qulubihim al-berda mabbe al-ijla mana hubbul ihbal ijl al-ijla mudafi mudafi ilay al-mudafu kayum momta wa ugima al-mudafu ilayhi maqama wa ushibu be injillam mana be lowal mana be jarnam ono sahabami kaddungal danewal awadi dum e gara awadi dum e bogu e pentif no kaddungal ngal yarda pentir ndi faangal fungal wonta couleur o ayangal wonano danewal afani ayangal medana wonde danewal kerman no ngal yarda dum fa ngal wonta dum kono ni be jilli ngari ndi naati e berde mabbe looyi ke to fa yaltini kala ko wonto fuso na ngari wa o joni kayo na ibul faji ushribu do sabi hubbal ijli kayo mafulu sali mana joni hubba o moyta al ijla o darsi e do hubba o afami banti e masal mudunga e wa ushribu mana be jarnam mana be lowa ma sanne sanne sanne sanne hoto dum wada fi ulubi hele berde mabbe de hodo wada ton afami hubbal ijli mana al ijla ngari ndi jilli ngari ndi won ko wada ton ko sabi so jilli ngari ndi hebi na de le berde mabbe ana way hono kadungal no no pentiri na ci sa dum jomiraade yimɓe kufru yim sa ɓe kefragal mabɓe sono ɓe julɓe jilli ko wona allah wawa hedde o pilage e ɓerɗe mabɓe kefragal mabɓe waɗi so ngara ndi jilli muɗum wawi hettude e ɓerde nde janiɗo ul anduraɗo wiɓe bon joni onon mbi oɗon gonin tawreɗo mana oɗon gonin ko jippinama e nden onone ko mbiɗon gonɗinal moɗon ngal ngal hokkari on gonɗinde nenaɗo sallallahu alayhi wa sallam ngal hokkari on gonɗinde qur'an ngal hokkari on gonɗinde fay taw reeta nde warno nde mbiɗon on nanggari sona hayre tellina e dowmum ngal hokkari on gonɗinde annaba e moɗon ɓe mbarɗon ɓe nden soni gonɗinen moɗon wayi jomiraɗo bi isama ya amurukum bihi imanuku boni ko gonɗinal mo ngalano jamiro gonɗinal jamirowal qur'ana yedde gonɗinal jamirowal muhammadu sallallahu alayhi wa sallam yedde gonɗinal moɗon jeng gonɗungal e moɗon mbiɗo on jaɓata ñawoje kiise taw reeta teddi gonɗinal moɗon ngal gonɗungal e moɗon ngal nderɗono mbara annabawe mum ndeno bisma yamurukum bihi imanukum ndeno boni onon kala ko gonɗinal moɗon ngal yamiri on so ɗum woni kalngal ka in kuntu muminin so tawi on gonɗimi ka haygal gonɗinal ka boni ko ngal yamiri o ngal ka moƴƴata kanko jomiraa jonta yomo wiɓe kasen moy ɓuul annulaaro wiɓe wiya in kanat lakumu darul akhira so tawi galle lakara o a janngino ɗo ajoka janngu wiɓe moy ɓuul annulaaro wi wiɓe kamɓe ro huuɗiyankoɓe ɓe إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فبدي حالا جيدا كالا نور سنة كم بير هود ينكوت بي إذا ندى ندى جي بنيج كون نجير لا هاند سوف ينكوت بي ندى سوف ندى جي إنغانا نغوانا ميرين كبادون ميرين جيدون minen kertori ɗum minen keɓa ɗum mo wona minen fo heɓata ɗum ɗiwete addawal baɗila noddaluji meereji ɗi lando yeere nuwa sallallah alih sallam yeere tan joni won ojoji naja ni jiiɗo e sittiji ɗi caggal soɓe juuri tarawihiɓe gayni ɓe yimmodaro jamma hande o ɗe rakaje ne kani juulede oɗo jamma hande ɗega rakaje ne kani juulede e rakaje sammanalgam e ɗeɗo ɗiɗo suugaji kani waɗede so on ciɗike e ɗum gana hani wirdede so on gaɗi ɗum oɗon keɓa ɗum oɗon keɓa ɗum oɗon keɓa ɗum homo wino homo wino wala fof ko wawi wiyede diina meɗen ka ko tawama sa wadi dum fulano no yuguma sa wadi dum dulano no jagguma dum wara do bawde hedde sunna ko imuris sallallahu alaihi wasallam engala mi yaru goddo wala bawdo wadande en ko na yobe e diina e ko na jaggire sa ci diina sunna ko nda sallallahu alaihi wasallam kanyen dum wara ya hedde sunna sallallahu alaihi wasallam ko nana hoti hin dum tan kat Allah maarihi mo wi moy kala ko laata no ci diina e lay ngun nanu la sallallahu alaihi wasallam moy dum wona ta diina ka sa bada hatta am way waddu do so wabbe diina wala wa sallu jowirado wi al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam diina ni jowirado haali o ay ne no kala ko wona no diina ko adi o ay jipaati kala ko wona no diina lay jamal nabi sallallahu alaihi wasallam tanka ni yele ngur na nura fa yiwe anna dum wona no diin den no dum wona sa diin yan nasama ni fi wurf kun wa sallallahu alaihi wasallam hala ko ngati sin hadisa gi cellude de hajiga ere ngona e nyawde de ere ngona e nyawde kun wa sallallahu alaihi wasallam wadde diin ko in yona en ko nura waddari ko وسابي عبد الله بن مسعود موي اتبعوا ولا تبتدعوا نجوكيده ادي بوديت كانكو ورا نوكو نجوكيتام فدي بوديت وقالو كوشيتو اون جونام بوديت لاول كا سن لا هيجي سن كان ديزا لا هيجي وي دو ودي لاول مودو قران ودي نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نو واتي دون كام هيجي وي بوديت دو غودو اونو كان نجوكيتام كو ورا نوكو غادي لون تام فا كيوتو دو وادو نيو dum tan diin fi adna jo ñeñu bu def ko heedis ko no diina hay tata de diina ka ko yoppa don ko tan dum tan diin ko no aduna jonjo fu hay tan fay kiide aduna jonjo fu hay tan sabi jonjo fu en jam huunde ne wodam lando den ne hono ñogorso den de diina meden me fay nde huunde so heediti pour fa njaabo ne on question so nan dutto ne ko jibbi ko e ngalana kiite hande de ken kiide kona lutto de e ko jowirado waddani en ko e mudda sallallahu alaihi wasallam waddani e ko sahabaabe minarbe gollude e ko paami e haala Allah e haala nila sallallahu alaihi wasallam ururu mu faddala kona mbofe den ton tonde mbubbi teten ton baawde yide do ko wari hande ko hoto dum naata to e mbaawa sey kan dum kan jonda jam diina beyda sa ko buyta ta ko dondo jamaa ronki faan diina beyda sa ko busta ta ko jowirado wi hibbi ko don tan dum hibbi dum timmi kono ka ko ndiya ni sungol hewi sa wadi ndiya ta ko fofu jano non diina way adna mere en non sun ka ne jiida fu ere ndigi ko heedi ci dun de jiida fu ere ndigi ko heedi en gala no chefo je kedi han en gala no mubilaji gala no adam me mubilaji goji abiyoji gala no adam goji chomchi si ngaide jogi den hande de di gala no adam me goji han tappiji galano adam wantiluji galano adam wooji qur'anaji galano adam wooji e dum dum inka jowiraal jonta je faana neemina maccube muudu a faami e tagande en e kala ko muuni o taga kala ko muuni o taga ko andude en ko e anda ay dum kono diina ka ka tongore muudu juji ka ka an ka sen ka ka gasi kala ko jidda rewde Allah ta sunna ndutta da dum tan e so kawama ko ngada sa ko imora ke tonton dum da ta ko dewal Allahu halim walay yana sa seki dum awadi dum lawol ma awadi lawol bidia sa noddi jamaa o fewde majjum an noddi jamaa o fewde bon e ngana il faut ratni no hadil dina jabara beydar jabara buita salaandu fa bo joni kambe alhudi an ko be jogi daawa baajina noddaali peneji e ɗiɓe ndaafi e kohe maɓɓe maana ɗiɓe ngaɗani kohe maɓɓe tawe immoraaji to Allah subhanahu wa taala ɓe mbi naano abnaullahi wa ahibba'u naano abnaullahi wa ahibba'u minen min ɓiɓɓe Allah yo min yiɓɓe Allah maana hoɗon ka haala de minen min naatoɓe aljanna mahama kana ko muy fulato lando ana yidi ni min bibbe mun ali jenna min ngey ni dum be bi mawnin kinare e noddi tade bural ngal lando hokkar dum burde jamaa o sumbi lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda yite mema ta min suna nyalle tan limtaade min en nduuma ta ko yite fay sumin naaci fay su gadda min eere naaci balle seeda tawada ton balle jeddi yoga mbi balle chapan naaci situ suna dum min en min galda e mon min en min nduuma ta ko yite wandi ka sen lay yadkhul al jannata illa man kana hudan aw nasara eli wala na ta wali jeli ni suna al hudiyan ka gal gonda na nasara al hudiyan ka gal al hudiyan ko be bino be ka be dari al nasara yende be bi kan be tan al hudiyan e tan nasara an nasara en be dum be dari al hudiyan ko be dum bi ko nyen tan nasara jeli lando rentini hala e mabbe dino so hala ni wana hono goto mabbe fo na girri ko muru ko girri ko goddo ko kala wa hasu ko mo wadi fo hor mu ko tan girri ana rewuti ko goddo ko jonin aw nasara na nasara e wa joni kaw jomiraru mo wi annu dal sallallahu alaihi wasallam nuddu lan dal sabere andi su yama arjanna na woda ma kay lan wala subhanal jinna wala ko kulde maari ka sunna en anda ta padin adna ndu ye suru tamper wala fu ko weli adna anni mama dari hunu for musu wonki munyal tan am munyal tan ndu tawni adna faisa ala nyaama sa nyaami sa haari mi metta kas fay doy wol arande tan gol weli so gol boyo yi amara metta fay imara fa birde ma nay kala ko ngadda e adna o so dum boye ma na asaw to dum ka ba dum tan finit on denu so ni fi woru jodra rewi gol annu dar wi jonin in kanat lakum ad-darul akhiratu inda allahi khalisatan min dunin nas yusata ma onon jati woni jeybe galle la kara o woni aljanna o onon tan mo wodani lando onon tan tagani kono alhudiyan ko wi non de on bi onon tan woni nata dal jeni kono anasara be onon bi on bi onon tan to tawidu ngon haqi galle o onon tan lando resali mo tan khalisa omo laabi onon tan especial modon onon jeymo walda e modon fu natta haaday modon diddi fu min duni nati gay yindo hay gon natta ton sona on pata man nawul mawtam jile mayit in kuntum sadigina so tay on gon ndaze kam min allah wara sunna do halde de ben lano way warde salaadu min darbe kam ro hokko anduka sa soba ki sa hola ko darta ko su gandarin suwete atahaddi jonin fata man nawul mawt ay fa uridu tewte maiden wasaluhu na nyaage mo famo waro sabili anna man alima anna al jannata ma'awahu hamma ilayha kala annuru al janna wal jododo mum na yidule na bege fewtude ton na jina na yewe yaade to na yidu yawnede fa nana yidu to o joni ko mi haggi gaw non ka woron andi jogi raade mi haya ngele maade nyaage kan maade fa mi wada non jokon na fiin to biiron tabi ko saabi ci jogi raado yaari nyaage kam adi jenna hokka wonde maade de woni sababu adi jenna asu neddo maayar yewta raado na sa yewara na na ta di jenna yoni ko mi aljanna o ka dum ka se biye sir be bi noir sur boulan kam mi ke wari la re kam mai to mai tan so mari on tan on jetti kadi jenna ngade no ngade no de no jawne in kuntum sarina sabbi so gondu be so la dum go ngade so du wona ngonga mi for sari so andi dum senane ndeje so ra andi dum senane tan nange kundem kono so ra andi dum ngonga ngade say wana joni dum fenandu gongo so ngada mi warango joni nonon so dum gonga tan kale so dum wana nga gonga so nangi kunde mo mema taw jono so ron ciri dum gonga tan e joni ga tan wana ko mbi dum sen don ki ko kude halde fes killa ma yude ibn abbas ma nabi sallallahu alaihi wasallam wi law tamannaw la ghassa kullu insani minhum bi rigi wa ma baqi ala wajhi al-ardi yahudiyyun illa ma mo sonno ni no di yoga ma ngi di fa sa fa bi hayngele rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni be ngeli no mo maaji kala kallo futtaade muurun de dada so so may sun place futtaade gonde hun ko munde de la ton to dum kaddi nyandu wana kanyun tande kala al huudi yanke wonno yaddo fu na may sabi halaka kallo kay ma halal ka fu be gonde makka sono ni be ndardi no lando mayde nyene den kala kallo na futtaade muurun de do la to kaddi fo fami on futtaade de dada so net e ti fa gono dal hudi ngi fuduna may leedi ko gore defno sono o bono hunji no mo dem poftano astaghfirullah e wallahu alimun walan yatamannaw e walan de be jela sa fudu ga bada to wira do wi walan yatamannaw abada e jela sa ko maade de abada ko sabi bima qaddamata aydihi saabe ko juude mabbe arjine golle saabi joomiraado yu abdiru anil aidi saabi sanko Allah subhanahu wa ta'ala ko mo paccitiri golle o e juude saabi juude buri heewde golle biyaana sunaaru won golle yanto ko wona juude haalay bondi ana tan haalay lobbi ana tan koyngal maado etta maaso nab mayro moji nab maado boni ana woji anni e lobbo yani e bondo fon woji kono ko mi jungo buri ko biyaana no gollirta ko sabi jonde fu ma hala hala jumi denno e do sabi kanko jomiraal jonta ye fo yo abdiru anil aydi ko buri hewde e golleji fu yo ngolli dum jumo ko sabi bima qaddamata aydihi sabe ko juude mabbe ardini e bangal bonen wallahu alimun lanu ni andudo bi zalimina tono lando andi fenobe hakkune yimbe be haaloɓe wiyoɓe ana jogii ko jogaay e wiyoɓe ana keɓa ko keɓata nanno no anndi ɓen de jomiraaɗo no anndi ɓe sani wala tajidannahum arasa annasi ala haya eyi na tawɓe sanne sanne kamɓe alhuudiyankoɓe ɓe kamɓe ɓuri jama o fof jootude ngurda wa tawbe eh wala tajidannahu allamu lamul qasm wa nunu tawhid lil qasm jomira do godi do kuni on alla faisha hunaka wa alla fuko mo huni mo wala tajidannahu wallahi hunuri hore makko ko alla na tawbe sanne sanne sanne annala sallallahu alaihi wasallam kam yaru hidi ko be arasa annasa ala hayati kamɓe ɓuri jama o fof jootude ngurdan wa min allazina ashraku fay ɓen mushrike eɓe kamɓe ɓuri ɗum jootude ngurdan wa min allazina ashraku fay kamɓe mushrike eɓe alhuudiyankoɓe ɓuriɓe yidde wurde e ɓuriɓe yidde wurde wo mana yaarin gila wiyama huwa muttasilum bil awwali wa min allazina ashraku o ya ma omo sengodiri e haala arandewaka alaykum salam taka sengodiri e haala arandewaka na tawɓe kamɓe ɓuri jama o fof jootude ngurnan fay mushriki en o wiɓe ni haala ka jokkodiri yaade mana wa ahras min allazina ashraku ay fay ɓen mushriki enɓe kamɓe ɓuri ɗum jootude e ngurnan wagila wiyama tammal kalam ɓe gawrihi ala hayati wo wiɓe ala hayati ɗo ɗo haala ka dari e haala ka ana gasa ɗo na mana la tajidannahum ahrasa annasi ala hayati ndenno caggal maju wa min allazina ashraku ko yo haala ngokka fuɗɗiti ɗon mana ibtada mo fuɗɗiti e mo fuɗɗiti ɗon moyi wa min allazina ashraku e kasen e fay ɓen a faami rentinɓe e allah goɗɗum ɓe kamɓe ɓuri ɗum fay ɓen kamɓe ɓuri ɗum a faami hono wetno jootude ngurda e jootude ngurda mo ya waddu ahaduhum goto maɓɓe fo ne yeelo e kamɓe alhuudiyankoɓe law yo ammar hay tawi ana wurneteno ujunere hitaade woto maɓɓe fo ɗum yinno won wiɓe e wonani mana o yorata won wiɓe joni wa min allazina ashraku ɓe wa arada billazina ashraku almajus kumu muiri der hono wetno ashrafude yo majusi en ko be mana rewobe kaaje rewobe jimi rewobe yimbe rewobe dabaj wala abu aliya kango abu aliya nuwi والربيع سموا مشركين لأنه يقولون بالنور والسنة معنا بإندرا ما يبندين تيني على قدو سبكم ببي النور ونو كتاكتا النور ببي تاكي نغوفو النور كي نبير ونو كتاكيدو كموكي كوفو النور تاكيدو كبولي كوفو نبير تاكيدو كم بلو ونو دينا مكبه بندين تيني ونو كتاكتا قدو كوانا الله بندين تيني ونو كتاكتا قدو كوانا الله yandu sabi su jomirado indido be mushriki en do e der aya o suna dum be majusan ko be woni indema riibe ni be ba riibe ni be majusi en pay en do indema ko no jomirado noddi be mushriki en ka ba sabi ko be kalidum afami en do yawaddu ay yuridu wa yatamanna yawaddu ahaduhum goto mabbe fuf ana yero kambe mushriki en be kambe majusi en be law yu'ammaru alf sana hay tawe ana wurne ujunere hitane goto be fudu yidi way wa hiya tahiyatul majusi kanjo woni calminaade hakkul mak enen ko mbete assalamu alaykum kambe calminaade hakkul mabbe fima baynamu yabudo mbiya ish alf sana kambe ni woni calminaade hakkul mak ya ba kawto wata juma ish alf sana urudu ish alf sana ya wuru ujinere hitan ya wuru ujinere hitan mana do woni terminal mabbe akol mabbe be sabe joom dara yibe do ya waddu ahadu goto mabbe fu ana yelo law yu amaru alf sana hay tawe ana wuru ne sunu afami ujinere hitan won ya rube e o man yono joom dara jabi be fu so tawi ɗum alhuudiyankoɓe ɓe wiiɓe alhuudiyankoɓe ɓe kañum jeloto sabu sa yeliike lando hokke lande wala landal nana ko jelliɗa fono so tawi alhuudiyankoɓe ɓe mana o selli e dow mabɓe kamɓe woni yelotoɓe wurnede e dow ujuner so tawi majusi en ɓe wiiɓe ɗum majusi en ɓe kañumni ko konngol ngol selli mum on fo jomiraɗo wi woma huwa bimouzahzihihi min al azab wurnede duuɓe ujunere ɗum hatta joomum jukkir ɗum woɗɗinta ɗum jukgo jahannama kay so joomum wuurnaɗo duuɓe million mayownino so mayi jahannama on domi ɗum to yenno wurne gonngol kañe yaafigol e jukkugo safede yenno ɓeɓe tewta wurnede ɗo duuɓe ujunere won wurɓe duuɓe ujunere no adama wuuri ɗo duuɓe ujunere otomo woni en tawar ma ɗomo witti ɗum wuuri ko ɓuuri duuɓe ujunere eyyi ko noon en tawar ɗum ɗo wurnere duuɓe ujunere wona ɗum woni renede e jukkugo allah jomiraɓe wi fota ɓe tampina hoore mabɓe fay so ɓe ñaagi kan yomi wurnude duuɓe ujunere ɓe paamata fon ñaagune mabɓe nde wona nde renata ɓe wurnigol mabɓe ngol ɓe mbiyatagol wona ngol renata ɓe a faami e jukkugo allah ngol wona ngol wala ko renata maccuɗo allah e jukkugo allah sona gonɗinde allah so golla ko moƴƴi allahina amanu wa amilu salihat inna allahina amanu wa amilu salihat ndenno ɗum tan woni ko renata neɗɗo e jukkugo ɗum ka fon mo juutu balɗe fof mo raɓɓinin balɗe tan kamo gondini allah mo gollini ko moƴƴi ɗum woni ordonnance makko e komo renoto iwde e jukkugo na yala ɗum woni wiital makko narɗo makko adigene wona hono ɓoyde ko adnaga tan tan tan ka ɗum ka bintan ɗum woni ko jomiraɗo jaabi wi wa ma huwa bizahzihihi min al azabi an yu'ammara saabe ɓe gurnama gurna juutɗan fa yettoyike ujunere ko ɗum saabe muɗum woɗɗintintaɓe iwde e jukkugo allah wanani ɗume wona ɗum woɗɗintinta joni ɓul annuraɗo wi man kana aduwan li jibril kala laatiɗo allahu basirum bima ya'maluna de lanɗo woni jiyowo koɓe gollata ɗum jomiraɗo woni jiyowo koɓe gollata golleji bonɗiɗi ɓe gollata ɗi fuu lanɗo ne yiya jomiraɗo jon tawi ana yamiri windoɓe ɗum ana binda leydi ndi ɓe gollata golle bonɗo dow muɗum ndi ɗum wara settade ko ɓe golli dow mum ko laatata jaam. Ñalawma mo ɓe golli bone e muɗum ñalawma e hoore muɗum ruttoto tan tan o ñalawma o wiyamo golli e am e ɗum, mo golli e am e ɗum, mo golli e am e ɗum, leera o du wiya leer min mo golli e ɗum fa ɗum tim. Nden noon waɗa fof ko nafata ɓi adama so wona gonɗinde Allah so golla ko moƴƴi. Kanko oɗo aya joni ko jomiraɗo wi qul man kana aduwwa li jibril, qala ibnu abbasin radiallahu anhuma. Kanko ibnu abbasin lando weele makko kanko e bam makko mo inna habaran min ahbari lyahud yuqalu lahu abdullah ibn suriya, mo ceerno goto yaade ceernaɓe hudiyankoɓe, o wiye abdullah ibn suriya. Qala li nabi sallallahu alayhi wa sallam ayyu malakin yaatika min assamai, mo landi nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam homo malayi fenke waddananma ko waddananma ko yude to asman. So mine ana baɓe min ɓe poop ko keɓata ko yo ɗum wawiji immoto to asmanu jibri yonosno malayikaji gaddantaɓe anne homo e mabɓe. Soɓe a wi an du ko joguiɗa ko to immoti ko waddananma. Annira sallallahu alayhi wa sallam wi jibril, malayika beteɗo jibril o o waddanta kam wawi immorade ko muɗum. Qala zaka aduwwana min almalaika, mo oyo gaña amen o minen mbiyata minen yo min jokku ko waddata ema o gaña amen e malaika ko ɓe fof kanko ɓuuri wonjin min du min jiɗama maka sepalape walaw kana mikail la amanna bik, sono ni ɗum mikail waddananoma wawi na min gonino o kay giɗaɓe o kay giɗaɓe. Moy saabi inna jibril yansilu al'azaba, jibril kañ jippinta jukkugo. Kala annabajo so nulama so yimɓe muɗum ɓe jeddi ɗum caliki so eɓe lebte jibril waddata lebte ɓe. Komi ko hiwe mabɓe lebtama saabe salade nulaɓe mum ɗum woni gayru ɗon koɓe mbañiri jibril wi jibril yiɗaɓe ne lebta ɓe, jibril yiɗaɓe ne lebta ɓe mbaytama baaɗi ɓe mbaytama girji a fani ɓe gaɗama lebte kew e wi jibril wasa waɗa ɗum jibril gañi mabɓe. Nden noon wal itali kañe har hare jibril warsa so faabo annabaɓe ɓe ɗum a faami e dow harde habade wayɓe muɗum e kam jibril kañi warta banggal haro fof jibril waɗa ɗum. Wa shiddati kañi e caɗele kokke en e kala. Wa innahu adana miraran, ɓe mbi jibril wayiɓe wayiɓe ko heewi ciri kewɗi ko ɗo ɗoɓe yi jibril an dari darde wañude ɓe ana golla e maɓɓe ko gaña golla e kana ashaddu zalika alayna, mo laatima kanko ɓuuri jama o fof kana ashaddu zalika alayna, kanko ɓuuri sattude gañadi e dow amen illa mala kanko e goɗɗi ɗi fof. Wa qala, mo wi kanko ibnu abbas in kana allahu amarahu bi halakikum falan tusallila alayhi wa in lam yakun huwa janno fa alayya ay haqqun taqtuluhu falamma kabura zalika alghulam na hana ka wundu e mutan ni pare inja fodo mo wi kana shadd zalika alayna anna allah ta'ala anzala ala nabiyyina anna bayt al-maqdis sayukhrab, moy minen annabajo amen o mana Musa e wo wiɓe ɗum annabaɓe woɗɗo ko jeeya e annabaɓe mabɓe daɓe jippini e annabaɓe amen baytul maqdis wara firtede mo noddinowo de kanko ibnu abbas ala haala ko abdullah ibnu suriya ei jibril e gaña muñe fa an kan haala mo wondi jokkude so hollude jibril e gaña mabɓe kamɓe alhuudiyankoɓe ɓe zamihi e no ɓe mbiri ko jibril ne wona gaño fay goto e jamirteɗo ko laaɗo jamiro fuɗumo watta kaw moy ma yama moy mo wañal ko laa tagi fu sona iblis jibril moy sona iblis mo wañal ko laa tagi fu aslaano yiru do mo do no runke fa do yuru mo do no wonir ni majjal mudu nde sako jogori hebde ko kanyum finaari fa hande golla ko na reeno hormi mo yuru mi no to e kono hono ngañani dande ka moy sheydaani ni mo woni te salino sujudande adama de o moton ko jibril mo ñeñ mo ñende mo ñew ko ñene mo sheydaan sono mo yi kasen mo jibidu yiru laati may ana satti wajje wajje be sanne kan dal hu yen ko mo ko kan ko ibn suriya ma haa wa anna allah ta'ala anzala ala nabiyyina moy lando jippini ana baaju mabbe anna bayt al maqdis sayukhrab moy bayt al maqdis warugo wurjineete mana firte do ngada firte ala yadi rajulin yuqalu lahu bukhtu nasab do jungo korko man ye bukhtu nasab moy ana bay na do hal na wadi moy wa akhbarana birhin alladhi yakhrubu fihi moy min kala nam dum wattu mo bukhtu nasara warata wurjinde suru falamma kana waqtuhu ba'athna rajulan min aqwiya'i bani isra'ila fi talabihi liyaqtulah moy le wattu o heduno ndemo yallu wiya hande kana hante mo jibinam moy min neli neddo qurdo fu hewde sembe bani isra'ila en ya warayo ko wadu bukhtu nasara fan dalaga hatta lagyahu bi babila yehi ye hawre mako babila mana babilon iraq jonin taymo hulaman miskinan mo taymo demo min musuka miskinu fa akhazahu li yaqtuluhu mo korko nangi mo fa waram fa dafa anhu jibril mo jibril wari nangi korko mo dunji itti dun e bugutu nasa moron ci wardo wa qabula bukhun nasar mawni wa qabiya hewi sembe wa gazana wari oran min wa kharraba bayt al maqdis wa yfirti on nga tafirti min nga wurji wari wurji no bayt al maqdis fa hada natakhidu aduwa do sabi so ngi jogi mo kanya ale fa fazira mi wuri fu mo tawataji fa anzalallahu hadhihi al aya la na jippino aya e du woni no wira do ibn abbas wi ni so tay gi saga sel ko gala mo gati du o gati tay ta wi gala ti yahud al hudi yon ko be bi inna jibril adu wana jibril yo gayame eh sabi li annahu umira an yaj'al an nubuwata fina fa ja'alaha fi ghayrina e wi jibril yamiramo yo wado anna bagal e amen minen tam bani israila en ye wadde ngale wabbe woni nura sallallahu alaihi wasallam wadde yabdu to arabe ye wadde ngale wabbe nena mo ganyame e hono di hala jani kewi jibe mbiri kono wetno on ganyo yono wakala kata da wa ikrimatu wa suddi be kambi kana de umar ibn khattab radiyallahu anhu ardum bi ala al madina wa mamarruha ala madaras al yahud warbu no khadama na jogi leey be sa hono gessa nokkuje towde nokkuje deede towde do madina towde so mo yaata gessa makko tofu o mo jappo daral madaras ana do madina do galle mawdo ana don al hud yon ko be do woni universite ma ko en jangata ko en jangindinta be juro to ndo ngada fu e gonno ko wala we daral daral madaras al yahud e on kan ni rasul sallallahu alaihi wasallam to do ko kana isa ata ardahu yatihim wa yasma'u min kan ko umar so tawi o ma yaha leji makko do yasma ko do fu mo waran do to madrasa na do mo her o ko be ko be nyangata ko kala jonin fa qalu lahu bi yari wa kan ko ma fi ashabi muhammadin أحب إلينا منك من ولا فوقون إسابة ندارو دمين جدي كفوما عنهم إن جيما سنك سابي سبي أئنهم يمرون بنا فيؤذينا كان بسابة ندارو سنة إبقى بورو سنة بتير بتورد من هالاج أنا على مجر أنا ردون بتورد من هالاج هالاج بن إيه وأنت لا توزن عن عمر ولا فوق على سعره هل تمنى على الجبن وإنا لنغنى فيك من الأمن يا مجاج قرطع الدين عن الخرس من الأمن قال عمر عمر بي والله ما آتيكم لكبتكم والله ما ورثة رسا بجده قفا مونا روح ديكم ولا أسألكم ونجيل رسمي لن تساقوا فيهموت ماذا لن دارهم رنقلون لأني شاك في ديني لا تقوم من مرسك في دينان سأقوم إلا ندعو إلا ندعو الدين ما سأقوم سأقوم مرسك في دينان سأقوم إلا ندعو الله أولا نقوم وإنما أدخل عليكم لأزداد بشيرة في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأرى آثاره في كتابكم ومنكم يونرطون روح فأبيدوا ينريد جيل تجرا قولوا قول محمد صلى الله عليه وسلم إمارك هذا إمارك بدون دليل قام بيدر يد ترش دعوة إمارة دين الله صلى الله عليه وسلم كهذا تقول قول إيران سأقوم قو أنا دعوة دون سال سمير هلاك دعوة من دفعتك من دون ونقول دعنا كنا فقالوا لي ما صاحب محمد الذي يأتيه من الملائكة هم ولي ما كوباي مو حقا قدنا ووايو كجاي امريكاش اوليو قال جبريل عمر بن جبريل كان يوني مو حقا ما نوادر ووايو قالوا زاك ادونا اندي اوي غنيامي يدلي محمد ان سيرنا كان واك ام حالن محمد سيري جامي سيري جامي فوم يا ام حالن دون لا صلى الله عليه وسلم كان كو غنيامي وهو صاحب كل عذاب كان غون جون كلا جوكو ورغو امن كان كو وادي وخاص في الفاي الليل سنه جيم بوكو كو ديمبا وسنه وشده فوكم وان ميكا الى جون اذا جاء جاء بالخصم ميكا الى كان كان ولي فو وردن كو اتوبو كان كان وردن كو ايه الخصم خصموني ونستك نعم ما انا كلو كلو كلو بودي كو فسر كان كو حال فينا فود kala gaddu fudoje e koloje ci akotoje su fudo kango wawari wari fu wardal ko podi imo me oto wor wardal ko jukku jiro no ko fakala hu umur umur wi ta'rifuna jibriya wa tunkiruna muhammadan sinde no oro oro ngondi ni afami oro andi jibril hajiga kany waddanta muhammadu wayi oro andi jibril ما أرون دولي محمد صلى الله عليه وسلم أران جبريل ودي يندامة لأي دور مورن نرى صلى الله عليه وسلم يندامة دور مورن ما أرون عندي جبريل ونبيها لنرى صلى الله عليه وسلم ونانو يراني وناني ونرف مورن أرون عندي جبريل باي كي ودنت نرى صلى الله عليه وسلم كي حالنت نرى سرنا دون أرون بي جبريل ورطسا صحارنا مسرنا kono ngode ni so jibi wiru ana warana halu musirimon kenno mo kango tay wonu daran kono dunde wadi kono la to do on andi jibril do nula do fiode mo kono hasal musirimon kono on anda mo kango nula ya la hon lu wal sidi ra kulu won e o te hala mo doga e walu na mi bi e no mi bay do andi jibril kono kango mi anda قال فأخبروني عمر بكار نيك عن منزلة جبريل وميكائيل من الله عز وجل قال نيك أخبروني بلاسي جبريل كان يميكائيل نكو الله سبنبي ردوتو أخبروني جبريل بلاسي ميكائيل كان يخبروني بلاسي قالوا إنبي جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري جبريل kayon joto kayon heti banyama ko nyaaw mi kayon heti banyama ko non jonno o jonno adu wana di jibril ganyame wono di jibril wala umur wuri fa inni ashhadu min mira shaytan anna man kana adu wala jibril fa huwa adu li mikail kala ganye jibril yo kay mikail kabir shit wa man kana adu wala mikail fa innahu adu li jibril kala tir ganye mikail bi yo ganye jibril man kana adu wallahuma kala la tiro ganyo mabbe di don fuf kana allah adu wallahu la ndo la to ganyo mudu kanyo e wo wi be do won sabu nuzul ayo fa ay o jippi qul an la rabbi man kana adu walli jibril qala ta wala kayunka ana wani jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi bi bismillah ay jomu ya fam jibril jaati jippi ni dewtere nge e berne ma amiraɓe sallallahu alayhi wa sallam bi idnillahi ɗum waɗiri du saabe yamirore allah jumraɓe nder muyomu wonɗu tewtere nde jippinani e ɓerne mouhammadou sallallahu alayhi wa sallam nde musaddigal lima bayna yadayhi ende forri eko wonno e yeeso mayde ko jeeya e dewta wa hudan yonde peewal kala gonɗinne nde nangginan ɗum laawol ɓe fewde e moƴƴere wa busura yonde weli weltinore li muminina wonande mumine man kana aduwwan lillahi kala latiɗo yo gaño allah wa malaikatihi yo gaño malaikaji muɗum ɗi mana malaikaji allah ɗi wa rusulihi yomo gaño nulaɓe allah ɓe wa jibril somo laati gaño jibril wa mikala mo laati gaño mikal fa inna allaha aduwwun lilkafirin ay lando kañum du yo gaño wonande de nengal hefew فامادي يا محمد صلى الله عليه وسلم وقد انزلنا اليك ايات بينات حقيقه مي جيبيني كو فيوتي اما كو جياي اياجي بينات واضحات مفصلات بالحلال والحرام والحدود والاحكام اياجي بانينوجي بينينوجي سن سن سن لابينوجي تشيندوجي كو دغي كو حرمي cendojo hududu hudu hani hadduji hani wadede mun wal ahkama e kiteji wama yakfuru biha illa al fasiqun wala ko yeddata nde e aaje wala jeddodo illa al fasiqun sawana fasiqi en yaltube dewal allah al kharijuna an amri allah azza wa jalla be tan jeddata dewal allah wa kullama ahadu ahada dara kala nde al hudiyam ko be aadu ndira aaje afami nabadahu fariqun minhu shadd jiyade mabbe nabira adi wasu gondede o do jonin denno di e aje fu jawabun li ibn suriya e jippido ibn suriya hay su qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibn suriya le bowino nulado ya muhammadu ma jiitana bi shay'in na'rifu minen de fay hunde a waddani ko mi andita e diina ko ngadduɗa ko fof ana luttodiri ko woni e towlede kanko ne ɓuri suriyene kanko nemo haasije wobo mawɗo kanko nomo jangunoɗo keeñe mo kalde mbinen fawi jongo muɗo e aaya o janggui heddaga janggui tof dow to yetti aaya o wayde minen nde a waddanari min fay huure ko min anditata eyyi وما أنزل عليك من آية بينة فنتبعك في فيهور جبنا في مارا آية تنين وغور آية فاني بسك من جك لن فأنزل الله هذه الآيات لان جبني تيدو آيات ولقد أنزلنا إليك حقيقة من جبني مارا أن نلاد آيات آيات بينات بينات ibnu suriya wi jippinaka e ma aayaji peññinoje ko minen kam min jippine ma aayaji peññinoje jonno wama yakfur biha wala jeddo aaya o aayaji jippinaɓe maɗe illa al fasiqun allah so nanggui lawol muɗum fewde iblis fewte iblis taala minen ka min gaddi ma aayaji peññinoje joni awa kullama ahadu ahada kala nde ɓe aadondira aada yaaji kamɓeal hudiyankoɓe ɓe ahadu ɓe aadondira noon la ina haraja muhammadu sallallahu alayhi wa sallam la tuminunna bihi su Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yaltuji na ongonim be bi e be jabi dun tomara nangudire mabdu adale doto mabere falamma kharaja ilayhi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kasaru bi e kango Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yaltina o wari aduna munula alhudi yanko be jimu jiddimo ara ibn abbas radhiyallahu anhu لما ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ الله عليه وعهد إليهم في محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به لكم كن رب صلى الله عليه وسلم ومكين تني الهودي ينقوب به كنا آجن دلان وجبقون دلية مبه إخوالارين ننقون دلية مبه دو محمد صلى الله عليه وسلم صوري أدنى أو يبنقون دين دين أفهمين لأن الله صلى الله عليه وسلم مكين تنو بهم قال مالك بن سيف ويقول مالك والله ما عهد إلينا عهدا في محمد والله من أنك لا عهد دراري أعمل فيكون أدو فيه محمد يكون من أنقوان جنونا قدن دون مالا الوالي فأنزل الله تعالى هذه الآية من جوم الرجل تجيب فقو جبن أو آية يلا نجبن وكلما عهد وعهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون قال لبا عاد لبا عاد ما فد مبكا ويدو آية وآد أو تشغل المفواسة تنمد هاي تقوحوا لنقوها أكثرهم لا يؤمنون قبول هذا ما يفقون لنت قبول هذا ما يفقون لنت ولما جاءهم رسول من عند الله جنلار ورنو يمبك kiraro yumuri ko nokku Allah subhanahu wa ta'ala mana rasulun min Allah musaddiqun lima ma'ahu ko gondini ko waddi ko e ko mahalta ko e ko gollata ko ana furri e dewata de be jogide jati nabasa fariqun min alladhina utul kitab shadde yoga ulul kitab en hokkabe dewata beji كتاب الله دوتر الله نده بيجي نفاتيني معنى كتاب الله هنا يلي بيجي توراة فشنو نقول صلى الله عليه وسلم نقول نون سو بنقول ني نينا توراة بنقول نانا نقول صلى الله عليه وسلم توراة نقول بيجي شغا بيجي لي هاند لا هنا بيجي هنا بيجي وراء ظهورهم شغل ما كأنه لا يعلمون أبيان بأندان أبيان بأندان كانوا معي ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقون قال شعبي كانوا بلا تقوام يقرؤون التوراة من جنة التوراة كانوا ولا يعملون بها بنقول لسانك فلن يقيم بمبي يميدي حنين أن جنة قرآن قل لسان قرآن يا وأنك حافظ قرآن فهي على جودي رجنجن قرآن metawe ana jogori wonko rewete goddum ko wana Allah ay won haa fi goto mo nanni nani mo haa fi sanne nani siti di o wi sare wi hayre na rewi leggal lan ndewda sabi Allah subhanahu wa ta'ala kayu suudi ene leggal ngal jetaade kono dum Allah woni ndiyam jana sa asewi legal sarewi sanam den nafa ha Allah lewda sabi sawana ni jomira ro woni dom den dewno da dunde terman la dana hira yida goddo rewe na mo halke ay legal na mo halke asan ne jana sanam o e hore mun yo maccudum Allah dewojum Allah sanu lutta e anka jewa jom jangudo qur'an fa laalo wawni dum dursi nungura ko qur'an halta tawhid ko fop kanko mo ronka faande dum ma'lumun bil islam ma'lumun fil islam bil darura dum ana anda ya islam ko fay mo janga na andi jo inde darnude toru so julan ruka ya kefraga dum fay goddula yalla dum fay ne ko janga dum ka kan na da islam ko daruga andan dum ana hono shugolil al jibina ma tan anna moyno ko sa jibinama tan ko jaggi fu hono ko mudum warata ɗum maalum bi daru fay gon en gindi damu ɗum dupe ko re kin dinda aslam sa jula ni tur ga ka da mun sa jula ni tur san wala an jula na na an ka joli ko fay mo janga re na andi dun ka ana je ay ko fina tawa min kala mo jida ana jula na tur ga o ga a yitti jikke mai mun ya aslam agal hono hen cierno lati do jongro fa wawi kasan ana jangina rungi fa ni mana o ma andi do e dewtan de mo jiddi dum ciagal sumu jukki lawol ko mum nan ko ngo shaabi moy ni al hujjan ko be nguru noy tawre e be nyanga dewtan de ko no do ngol lisan e nyanga de faale gasal kuta ha e kuta hajna sa yewi hande ko buri heewde e serna dum may tay so rewari to tay so wiari leggal ngal kay sanam a tawan golleji mudum kewde luttudire ko gura yewi taw e shewu e dum gara heewi san be mi do tutto yi yoni man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikael fa inna allaha aduwwun lil kafirin ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون وجوني ونفرج أخواناتهم ولما جاءهم رسول من عند الله يصدقون لما معه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. يا رعاة جون دوركم بيرين جنغل سجئنا. جنغل سجئنا ونضع. وكما شعبه مبي كما الهود ينقوب به. ابن جنغ التوري فكنا بنقول لك. حمد إلهي وزمان ميري وحمد. Sai figi gondo leedi meden yo sonna en fu en gollori no figi o e lurasal sai en fu en gollori no fay figi gondo leedi meden o sai en jabbe gollori mo bidi a tawata ke nenno en gala dewtere figi wonde le leedi meden di yemro ran mawdud wala te wala dewtere figi ni fu mazo maariki andal mawdud mana maariki hore mu e almube mudo be andal maariki ah astaghfirullah be andal al mawdud ele jewte mu figi malike iwde lakadari fa njottoyda al mudawwan fa njottoyda do njottoyda fuf al muwadda do njottoyda tamhiidu en do njottoyda e dewte maliki en kojo mawde de fuf wala be jeta hen al mawlud way maliki en kojo jati windube jati wanji al mawlud do ala jeya hen binduro fatu ali maliki mana ilish kanko mu windi hen wanjol mawlud do jati arja ya ma dakhala bulul haaji wa maliki en ke mawdu windi he wanyagol al mawdu lelo sonno en fu en jokkina al mawdu en jokkino mazaw maliki ko jangite le indi ko so en jokki wino dun gede keewde gonde hande irtaade dana ngade lurde do lurdal mere ngal woni mudun do sanne sanne do en tawata no en tawata no goho fita uli ngate hande maydo fu il fo hokkene jawti defene nyamduuji jangene sirfiji hande ere ngadi e lay zamanu meede wono bay hono so mayde wadana ko dum fu hono horsinaka so tay bi dum ko do ana donka ay hono barkinaaji avion hono kanjum idun jeya e ko lamba yamiri bangal digginere jinnaat nana rewde sarat tawere ru wala to dum wala dewti meede fiji de pop yen roore so mayro mayi yo en ngar jippine ne qur'ana yo de yo gay kirse e yo modi baabe ngar pecca dewte le o bama de rol o gaba de rol bama de bidi ngaren kawren din en dum wonode mayro se en gadi num ido soti to mo iwdo e lepte e jogra gonta yo ko jogori lettude mo bangal bakkatu dum mo golluno ido so mo e dum majum dum wala dewte wala dewte fiji wala e ziyaraji hande fitani fu moɓodire jehen juuroyden kaburuji maayi ko saabiɓe yimɓe moƴƴuɓe jaɓɓinoɗe hitere fu kitaru fe en jogi nyalo mo den kawrit e fungare en ton njuro den hande ka maydo rewbe worga kawrit nyaanduuji defe ko hirsete hirse en garen kawrin to dum wala jodi fi ilif fay wa ko wala gila maybe njurete fa hande ka wuube ngare njure kam wala ne hitane fuf o ziyara mani o do ziyara mani di yari yuri muri di eno ko ene hore hawrube zaman mere hande di muri do bo fay boyare ani di ngalano di ngalano ko sa de ngata dum bidia dum ka be yinda dum bidia bidia no wayja baade enen dewal Allah ngal meeda wadde ngal kawrde ngana fudda bidia no wayja baado eren natti gide mere eren ndara fangal fuddi ngal fuddo yari maamiraabe ngal fuddo yari jaajiraabe ko fuddi hakkude meden en donke wiri tan ngal wala hen e kono wiya dum ka fu e diina ke yana wala ko wad dum sona wiri sindaade hono ko jangude ko hala hadisa hala kade hala qur'aan o dewte tigi de tan so e ngoni nino de ko yewi ko lurude hande fa ndongude hawrude fi fi fi fa ru laani en pelle ciertude en certa hen ɗum heɓatano hen ɗum heɓatano hen tawi masa ɓoyɗi ko lurdi ko wona ɗum lurdim masa ha ɓoyɗi ka lurgal muɗum e dow mafuhumuji qur'ana na e mafuhumuji hadis ɗumni ɓe lurdimu sana ɗo aya qur'ana laɗɗo waɗi anni hadise celluɗa waɗi ɓe fof ɓe cellini hadise o ɓe joppi hadise o wala kala mo jiiɗa yoppi hadise wonko mo yoppir hadise o imma hadise o sellari no wardi e makkoni sabi hadisa goota no waawi nana sallallahu alayhi wa sallam haram sey sahabaɓe hewɓe nanam sahabaɓe janngina ko heewi ɓen ɗum janngina ko heewi fille wari Abou Hurayra kanko tan mo janngini ujunaaji tati neɗɗo misil nana sallallahu alayhi wa sallam ɗo kanko anko kanko mo janngini ujunaaji tati ujunaaji tati hon fof hono foti jannginoyi nena ko ɓen janginoyi ko luhuɓen tawe hen selluɓen tawe hen holni ɓe no tawe hen wasuɓe holnade e haalan tawe hen renoɓe ko kalana no tawe hen yeggitoɓe ko kalana no tawe hen to hadisaɗe lurtoɗe lohirta no nena alkadara an no nomo yettori mani on wawita mo yettimama e lawol tumtaɗo a faami e diina mum na tumtaɗo e hifdu muɗum na tañoraɗo ana wawi nande haala ko noon so waɗi fa jandato ko fof wawa janko yeggiti nata ko ɓusti nana an songol lawol hadis o yettirima andi joomum ana hen hen hadis am noyi gollirtaki mais hadis ana wawi yettoroyade almami goɗɗo e dow lawol cellugol kañum gollir hadis o nden noon so tawama an almuɓe maɗa ɓe janguɓe maɗa ɓe gollir hadis o oɗo almuɓe muɗum ɓe mbi hadis o gollirtaki so tawama ɗum ɓeyiɓe jamaaji immoyike kawrtoyike ɓe mbiya masabuɓe ana gollire ɓe mbiya masabu en gollirtaki so ƴewoy to joomira e masabuytoɓe en paman ko haaɗiɓe ko saabi soɓe luttodiri hadise teno ɗum e hono muɗum woni luttodiran mabɓe hakkumeɓe hadise no aɗa wawi tawe an hadise yettimama min tawi mo yettaki kam ni mi andamu mi tinno en e ñawore ammi ñaawo wona contere makko oɗo tawi ana jogii ko immori e nela sallallah alih sallam ko immini ndeɗo ñawore ɗum saabi ɓe nayi on fof ɓe mbi kala komin kaalani on e banggal raayu amen wona hadisa min mbi ɗum ka minen ni woni tinniɓe e komin paami ni hani waɗde so o jiyoyi hadisa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko lutti ɗum jokkoye ɗum ɗum ɓe fof ɓe kaali ɓe nayi ɗum ɓe fof ɓe kaali ko saabi sabi ɓe andi won masala yiɗiɓe kaaliɗe ɓe galana ɗum nassi bindaɗi immoriɗo e niwaɗo ni watti kono noɓe paamiri oɗo masala ni wardi oga masala ni wardi nden o ɗum ana nandi e makko ella o gotum sababu o gotum ana wawi nanede ɗon ɗum ɓe fof ɓe kaaki nena sono lurral meɗe ngal tan wonno to lurral meɗe ngal boni muɗum yetta kono yetti jon ɗon mais wona ɗo ɗum ka e joƴƴi ha laaɓe haajoɓe wala e ɗum nden lurɓe ɗen ko meɗaɗi wadde arsalama ko sahabaɓe anda taabine e anda kanya lawi lawi lawi sufi ya gardi min wirde am buru mama o min sappo go buru sappo didi o do sappo tay dum fu e shegu jo goto it shegu jo do wi'a lawol mudum buri lawi di fu tay dum wadda ko mudum yero buri fay qur'an di nangude so joppude figi jangude wadu o sa mi so lurangal yewino forse lurangal yewino ngerno o bone gondudo e meden hande o e lando re en ya lando suutu e makko o alhuriyan ko be jogino o comportement o alhuriyan ko be jogino be jangan tawreta be gondirta nyono sa janga nga gondirta ka agar buri jangu ar buri jangar o bonden ar buri jangar o bonden sabi anka ana aado dira e ma il faut jottina yimbe be ko janguda ko angulira e anne be rokan gala jangube anne kala adna o ne fu jangube jokki adna o wana aslaymu wana hefer mu fay mudu bay mu jukki fay hefer be be fay kelce be ndigi pastere ma be jukki paste o ndiyo to go do ko fu anam anan jukki pastere di goni rom kala ko be bindana e ko be dokka dum be jukki la kambe fu hefer fu mo jida fay so toru yarnata anan jukki mo bo mudu e majunno anan jukki dokkur mo toru ndu yarnude anan jukki jangin no mo fufu afu mu weta waye ko watta ko mu jigi andir mu dum watte mu jigi andir mu dum watte en dem no irfo ngati ne no haji ko ne do mangi ka fufu ko jangura ko ka gollir dum ka han sabi dum ko jangura ba ma jira asuka ada fiye ada waya a yida jangura ra forse fa janga fa mbawa parfo ara garbino yolbere e kala am fa la no hokale jande do ne poti nafude do don je inta chaka su kucha e go e kucha e haji no ko le jande na tanter bolti tanter bolti ana way hono anka rewi fa atampi a awi fa atampi a hiwi fa atampi yotti hedo o hono wet no do he do sunni hedo awaki yo sawru e lawol ma yotti non hono onu nyamata do hono naftor fulal hay hono non jangude so wata golle rebe e non ko jowira re wi wi be mbegi kitab allah dewta alle cagal ma be ka annahum la ya'lamun ay ande andale tel manu be mbasi gollirde en na mbasi gollire hono no annende jama'a ko ne may e yalla no re o bon yalla no re re mbay dannu do han inshallah ngare mbanten ne nyande won يلالو فابوين يلالو ريئن يلالو سورئن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك